нашим веки вечелом. Слава Тебе, Христос, ce-a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate la Înțeale, ale Sfinților, Săviților și tuturor laudaților apostoli, cu ale Sfântului Nichifor și acelor din preună cu Dânsul, care n-a pomenit să vârșim, ale celui într-un Sfinț, Părintelui nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei, Capadocia, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și Fetele tuturor Sfinților. Să ne miliască, să ne mântuiască vre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse, Iisuse, Dumnezeu nostru, miliește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și purtași în veci vecilor. Iubiților credincioși, iarăși îmi cer scuze, fiindcă sunt nevoit, atenționat de unii dintre creștini, să menționăm din nou pentru liniștea din biserică. Vă rugăm mult de tot, căutați să aplanați litigiile dumneavoastră de aici din biserică, orică va jena cineva, orică va călca pe un picior sau cine știe cum mai mult în surdină. De asemenea, tinerilor, aveți grijă cu vorba, v-am spus de multe ori și s-ar putea ca Dumnezeu să intervină necruțător peste fiecare care deranjează liniștea acelora ce vor să sorbe cu patos cuvântul lui Dumnezeu, slujba lui Dumnezeu. De asemenea, un lucru destul de folositor pentru îndreptarea noastră este acela că la mulți dintre dumneavoastră învățați de la diferite bătrâne care nu au ce face decât să ispodească fel de fel de lucruri și au încetățenit în viața lor cotidiană ca în postul mare să nu mănânce oțet și urzici. Chipurile că Mântuitorul a fost adăpat cu oțet. Este o eroare, este o idee deplasată. Nu este în cadrul bisericii această idee de a nu se mânca oțet și ursici, mai ales în săptămâna Sfintelor Patii. Ci este dezlegare la acestea. Deci căutați să țineți pasul cu biserica și ce vă învață biserica, aceea să faceți, că sunt chiar în biserică multe bătrâne care încep să propovăduiască și să spună fel de fel de născociri după mintea lor. Acestea deci sunt lepădate de către biserică, că în felul acesta s-au adus chiar de unii preoți fel de fel de inovații în slujba lui Dumnezeu și ducând în felul acesta la fel de fel de erezii, de schismaticii sau mai știm noi ce deplasări de la bunul mers al Sfintei Biserici. Iubiților credincioși, ca orice om care intră în viață, fiecare dintre noi ne aflăm în vârsta când cunoaștem binele și răul la o răscruce de drumuri. Vrând sau nevrând, având mintea liberă, trebuie fiecare să ne alegem un drum în viață, drumul spre Mamona sau drumul spre Dumnezeu. Punem acest lucru din cauza că noi suntem între cele două poluri opuse, tânjind spre împărăția lui Dumnezeu, iar brațele dumnezeirii ne așteaptă în fiecare clipă deschisă să ne reîntoarcem de unde am căzut Iar din polul opus, diavolul Mamona, care vrea mereu să blasfemieze Dumnezeirea, ne cheamă prin șapte, prin mângâieri trupești, vrea-i servi lui. Ca orice om care este făcut din lut, având trup material și suflet imaterial, trebuie, având conștiința liberă, să punem accent pe partea imaterială, adică pe suflet care rămâne nemuritor. Sfânta Biserică, care își trage sorgintea din cuvântul Evangheliei, iar Evanghelia este înțelepciunea lui Dumnezeu, ne învață pretutindenea ca un dascăl desăvârșit dumnezeiesc cum să ne păzim cărările vieții noastre, ca nu cumva să ne spurcăm sufletul și trupul în viața noastră cotidiană. Din această pendulare între Dumnezeu și Mamona, noi suntem victimele cotidiene, noi suntem victimele care plătim tot ce s-a spart în cursul vieții noastre, deși poate diavolul este mijlocitorul numărul unu la acest litigiu al nostru cu Dumnezeu. Așa cum un copil răsfățat ca un ied în casa tatălui său și al mamei sale nu vrea să ia seamă de cuvântul de învățătură al părinților, al născătorilor lui, și în scurt pași ai vieții lui devine o corabie ieșuată în pântă cele mări, așa sufletele noastre nu sunt decât corabii ieșuate pe tărâmurile mărilor, mărilor vieții, atâta timp cât omul este depărtat de Dumnezeu. Cei care se luptă din începutul vieții lor cu Dumnezeu, afiliindu-se lucrării mamonice de a-L despărți pe Dumnezeu de moștenirea veșnică. În nenumărate cuvinte s-au spus planul lor spurca de a-L depărta pe Dumnezeu cât mai pe om cât mai discret, neținând seama de cursele care îi se întind în viața lui. Deci trebuie să fim atât de atenți la tot ce facem, la tot ce zicem, la tot ce credem, ca nu cumva să mușcăm din această otravă apocaliptică. Vedeți cât de frumos ne învață Hristos, cuvânt divin părintesc. Cel ce vrea să-mi urmeze mie să-și ia crucea, să se lepede de sine și să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Că cel ce-și va pierde sufletul pentru Dumnezeu și pentru Evanghelia, acela îl va mântui, iar cel ce nu va pierde pentru Dumnezeu, îl va pierde și îl îmbogățește pentru lume, atunci îl pierde definitiv pentru dumnezeire. Ce vrea să spună Hristos prin aceasta? Sufletul fiind parte integrantă din trupul nostru, el trebuiește menajat ca lumina ochiului în toate zilele vieții noastre. Trebuie să-l păstrăm pe cât posibil ca o mireasă curată, imaculată în castitatea din care s-a îmbrăcat în haina botezului. Având conștiința noastră liberă, știind ce este păcat, știind ce este stricat și lepădat de Dumnezeu, noi nu trebuie să ne încântăm la șaptele mamonice sau ale trupului, călcând legea lui Dumnezeu și în felul acesta, rupând haina botezului, terfelind-o, aducând fel de fel de rând sufletului. Deci trebuie să te lepezi de sine înseamnă, adică să nu slujească rațiunea ta întru totul trupului. Că dacă slujește trupului și numai materiei, atunci nu te fii decât un coborât din cinsta de chipuri și asemănarea lui Dumnezeu în regnul celor necuvântătoare, care nu au discernerea frumosului și a urâtului, nu au discernerea dumnezeirii, nu au nimic decât pântecele și cele de sub pântece. La aceasta se referă cuvântul de astăzi, că noi trebuie să ne lepădăm de trup. Nu poți întru totul, fiindcă ești neputincios, dar nici prea să-l bagi în seamă că în felul acesta devii un ateu convins, devii un om mai mult trupesc, omorându-ți sufletul desăvârșit. Menționează Hristos că după ce te lepezi să-ți iei crucea și să-i urmezi lui. Crucea nu este decât cărarea vieții tale, omule, care ți-o lasă Dumnezeu în fiecare pas pe care îl faci, îl înaintezi spre bătrânețe. Ați văzut cu câte necazuri este semănată cărarea vieții fiecăruia dintre noi. Bucuriile de multe ori sunt doar ca soarele printre noi. Bucuriile pentru unii aproape că lipsesc de săvârșit, iar restul vieții lui nu este decât un sat plin până la crăpat, doar de lacrimă, doar de suferință, doar de turburare și de zbucium în interiorul lui sufletesc. Cred că nu trebuie să mai accentuez pe aceasta, că din propria dumneavoastră experiență vă dați seama cât necaz, cât spin și câtă pălămidă ați cules în viața dumneavoastră, în pașii vieții dumneavoastră. Deci dacă în anii tinereții te afli la răscruce de drumuri și nu știi pe ce cărare să apuci, iată că Hristos acum îți spune ce trebuie să faci. Deși poate unii cârtesc, poate unii aud acest cuvânt cu oarecare îndoială, zicându-și în mintea lor, doar nu s-or face toți monari. Evident că nu se vor face, că nu s-au făcut niciodată niciun ținut în lume toți monari. Dar nu toți monahii se mântuiesc, precum nici toți mirenii nu se vor pierde. Și în aceste două extreme sunt mireni care se fac sfinți și monahi care se fac ca diavolii. Deci iată că darul lui Dumnezeu umbrește pe fiecare dintre cel care își ia într-adevăr crucea necazului pentru a răbda cuvântul lui Dumnezeu, pentru a răbda ocările cum stăpânul a răbdat din fața poporului lui Israel și să-și târie această cruce până în finalul vieții lui, nelepădându-o cum fac lașii. Că aceștia, găsind ortodoxia destul de grea de dus, se leapădă de ea și alege o confesiune cât mai limpede, o confesiune cât mai ușoară de dus, mânghietoare pentru trup, mânghietoare pentru cele cinci simțuri cu care suntem înzestrați noi oamenii. Iubiților credincioși, trebuie să fim foarte atenți ce facem din viața noastră, că indiferent cine ești în viață, în ceasul morții, omule, vei da ochi față în față cu Dumnezeu, că de acolo vii, că tu ai învisterit în tine de către Dumnezeu chipul și asemănarea Dumnezeirii. Noblețe care nu a îndistelit-o Dumnezeu nicăieri pe pământ și în cer decât în om, în acest vas de lut. Această comoară care a pus-o Dumnezeu în noi, exprimată destul de puternic prin suflet și prin darul de a moșteni împărăția lui Dumnezeu, ne face pe noi oamenii direct răspunzători și plătitori cu veșnicia pentru ce-i făcut din această învisterire pe care a făcut-o Dumnezeu la nașterea ta, omule. Cât de absent ești față de cer, fiindcă te-ai coborât în cele materiale prea mult. Ai cândva în viața ta discernământul despre Dumnezeu, dar s-ar putea ca atunci când îl cauți cu ochii înlăcrimați spre Dumnezeire, să se închidă ușa lui Dumnezeu și atunci ești un om distrus. Omul multe câștigă în viață și multe pierde, dar în momentul când a pierdut pe Dumnezeu, nu mai are ce să piardă, fiindcă a pierdut totul. Te-ai certat cu cel de la care îți scurge viața, de la care scurge pacea, care este cel mai mare dar în sufletul tău, de la care îți răsare soarele, îți aduce bucuria. Deci trebuie să fim atenți cu cine ne certăm și cu cine ne împăcăm. Nu să cântăm în struna trupului, fiindcă trupul este cooptat foarte mult de către diavol, că diavolul aceasta a furat prin acea înșelăciune din Eden. Ți-a furat rațiunea care se sprijină pe cei cinci stâlpi, adică senzualitatea. Iar spre Apocalips, iată că a ajuns curvia, cel mai puternic simț al omului, a ajuns la apogeu, întrecând păcatul Sodomului și al Gomorului. Deci un semn al Apocalipsului că a venit cu adevărat și s-a apropiat când, nu știm când se va declanșa, dar cert este că a apărut zorii, este împânzirea păcatului Sodomului și a Gomorului cu o furie cutremurătoare. Deci, iubiților credincioși, trebuie să punem foarte mare preț pe suflet, că acesta merge la Dumnezeu împreună cu trupul dacă te mântuiești. Precum cu tot cu trup te duci în pântecele iadului, în ceasul judecății, dacă nu ai fapte demne de împărăția lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră că atunci când doi oameni se ceartă, dacă au fost prieteni foarte buni, suferă unul pentru despărțirea celuilalt. Sau cum este în mariaj, atunci când există acel sentiment puternic între cei doi, poate ca să se ajungă la apogeu distrugerea sufletească atunci când ei se despart, culminând cu sinuciderea. Nu rezistă despărțirea de ființa pe care a iubit-o. Deci dacă în cele materiale este atât de pronunțat acest sentiment de despărțire de ceva drag, gândiți-vă dumneavoastră ce înseamnă să te desparți de Dumnezeu pentru totdeauna. Și am să vin cu câteva fapte concludente. Când turcii au bătut război cu Bizanțul și au câștigat o parte din creștini, erau două surori gemene și trebuiau să meargă în robie prin legea războiului și a biruinței războiului. Acele două surori atât de mult s-au iubit încât că în momentul când trebuiau să se despartă, căzând sorții la doi stăpâni, deci una să meargă la un stăpân și cealaltă la alt stăpân, nu au rezistat, s-au îmbrățișat pentru dorul una de alta și au murit pe loc una în brațele celeilalte. Deci gândiți-vă ce înseamnă sentiment uman. Atât de apropiate erau acele două ființe și nu puteau suporta despărțirea pentru totdeauna, ducându-se în robie la una la un stăpân și cealaltă la alt stăpân. Într-un oarecare de război, când s-a întors armata biruitoare acasă, o mamă bătrână, cum au fost poate unele dintre dumneavoastră, căutându-vă copiii sau soții să se întoarcă din război, a ieșit la marginea drumului și cu inima îndurerată și cu ochii înlăclimați se uitau la toți ostașii care se întorceau din război să-și vadă pe fiul ei. Văzând cum se termină șuvoiul de ostași biruitori, iar fiul ei nu se apropia, nu-l vedea nicăieri, disperată ca o leoaică rănită, întreba pe fiecare, parcă era și era ieșită din minți, fiul meu unde este, a murit sau se trăiește să întoarce? Când a ajuns această mamă atât de puternic marcată în sufletul ei de dorul copilului ei, la limitele puterilor, iată că ochii ei și-a văzut fiul. În momentul acela, cu o ultimă sforțare, s-a aruncat în brațele lui, l-a cuprins, l-a sărutat și a murit de bucurie. Deci iată două extreme ce înseamnă să mor de tristețe că te desparți de ființa dragă și să mor de bucurie că te-ai întâlnit cu ființa dragă. Dar gândiți-vă ce înseamnă să te desparți de Dumnezeu și nu pentru o clipă, nu pentru un ceas, pentru un an, ci pentru totdeauna. Iubiților credincioși, Dumnezeu ne-a lăsat în noi și nu în vecini sau departe de noi judecata, ci ți-a pus omule primul tribunal, prima instanță, în conștiința ta. Că ați văzut dumneavoastră întotdeauna atunci când greșești, primul care îți semnalizează că ai greșit îți este conștiința că nu-ți mai adoarme. Și venim cu un fapt concludent. Când doi frați erau pretendenți la tronul de moștenire a Imperiului, unul mai avid de a stăpâni, trebuia să-și elimine din ștar fratele pentru a nu împărți tronul cu el. Prin fel de fel de meschinării în fața oamenilor cu mare perdea să nu se cunoască, dar în fața lui Dumnezeu, bineînțeles, descoperit și-a ucis fratele. Murind fratele, el a rămas singurul moștenitor, pentru cât om nebun ce ești. Pentru cât a gustat din acest fruct plin de sânge, și atunci când Dumnezeu a vrut să răscolească conștiința lui, i-a apărut în crezvie fratele său, cu un potir de sânge aburind în mână și îi zicea, îi șoptea parcă tinzând spre moarte, bea frate, bea sângele meu. A crezut că este doar un vis, dar l-a marcat puternic pentru ziua următoare. Nu mai era același om atât de plin de sine, atât de avar după putere. A început căderea lui și iată-l cum, încet, încet, tot venindu-i acest coșmar, bea frate din sângele meu, a ajuns un om de nimic și a lăsat coroana imperială. S-au dus la marginile Imperiului ascunzându-se, dar mereu între zbii apărea fratele. N-a rezistat și s-a sinucis. Iată, tribunalul i-a dat sentința de moarte. O femeie care s-a înfruntat din sângele propriilor ei fii, 39 de avorturi, a lăsat-o Dumnezeu ca să-și facă toată nebunia aceasta din plăcerile ei, dar Dumnezeu, fiindcă a vrut să o cheme la mântuire, i-a turburat conștiința și i-a dat război, i-a trezit, cu alte cuvinte, tribunalul ei suprem, conștiința care era mai necruțătoare și mai de neiertat ca orice tribunal de pe pământ. Vedea numai copii țipând, vedea numai oase, numai schelete, implorând viața, implorând milă. A ajuns până aproape să nebunească de aceste traumatisme. Această conștiință care a trezit-o în ea, într-adevăr, a adus-o în ultimul hal posibil. Bineînțeles că lumea medicală imediat pune că e nebună, dar nu, s-au trezit glasurile celor aruncați care au bătut la poarta vieții, că n-au fost vinovați cu nimic, cereau intrarea în viață, iar tu ți-ai curmat viața propriilor tăi copii. Vedem din Evanghelie tânărul care și-a toată averea și pleacă în țară îndepărtată. Pentru cât timp? Și-a cheltuit toată averea. Dar iată că i s-a trezit conștiința și l-a adus înapoi, umilit, la casa de unde a plecat. În general, noi oamenii, atunci când suntem poziționați în toată frumusețea noastră de chip și asemănarea lui Dumnezeu, suntem tare răsfrățați, suntem ca niște iezi care nu mai ascultăm de nimeni. Și te duci pe cărările vieții, săturându-te de plăcerile acestea și ascultând mereu șaptele demonului. Dar cât te duci, omule, că te întorci înapoi la portul din care ai plecat, luând apă în bordul tău, adică șchiop, umilit, furat de toată frumusețea care ai avut-o cândva. Și cred că aici mulți se încadrează în acest cuvânt, când deveniți, vreți să veniți înapoi, să vă întoarceți de la portul de la care v-ați depărtat cu radia vieții, dar cinsta și frumusețea nu-ți mai este aceea. Un oarecarele împărat, bătând război cu dușmanii lui, a pierdut 12.000 de suflete din oasta lui în felul acesta. Prizonierii a avut posibilitatea acest împărat să-i recupereze, dând schimb câte un galben în ultimul târg făcut dintre biruitor și biruit, un galben pe cap de prizonier. Împăratul nu a vrut. Și atunci acel care a biruit atâta capetele tuturora le-a pus în sulițe și le-a arătat împăratului: iată, te-ai lăcomit la 12.000 de galbeni, dar ai pierdut 12.000 de oameni. Nu a durat mult și s-a răscolit conștiința în el. Și Dumnezeu a mijlocit de așa natură să-i turbure pacea vieții lui, că din mijlocul cetății s-a răsculat asupra lui un altul, l-a detronat și în aceeași zi l-a legat pe el și împreună cu toată familia. Și atunci acel tiran care l-a detronat pe acest împărat și a așezat divanul de judecată și în fața ochilor lui, a început să taie pe toți descendenții acestui împărat. El, legat fiind, și-a văzut cum i-a tăiat capul soției. Dar așa a mijlocit Dumnezeu această judecată pentru acel împărat, fiindcă își iubea la nebunie familia și i-a dat Dumnezeu cea mai grea pedeapsă. Deci în ochii lui s-a tăiat capul nevestei și pe rând fiecare din copii, ajungând la ultimul copil, unul din asistenții creștini la acest oribil teatru a furat copilul împăratului ca să nu rămână familia împăratului fără moștenitor și și-a dat schimb pe copilul ei. Dar împăratul a văzut acest lucru și atunci am văzut ghemonul, a spus: femeia, adu copilul meu aici că sunt vinovat de moartea celor oameni și merită această pedeapsă. Și în ochii lui, plin de lacrimi, cu inima sfârșiată de durere, i s-a tăiat capul copilului, ultimului, și în final și lui i s-a tăiat capul. Deci iată ce înseamnă să te răscolească conștiința ta. Să cercetăm colbul istoriei și să deschidem pagina la un tâlhar care bate la poarta mântuirii, întors din cărările rătăcirii vieții lui. Poate unii știți această pildă, dar pentru cei care nu o știu, suportați-o cu demnitate, că aveți din fiecare cuvânt de învățat cu toții. Un tâlhar, după foarte multe nelegiuiri care l-a săvârșit în viața lui, a avut conștiința trezită de către Dumnezeu că l-a chemat la mântuire în felul acesta. Și a adus aminte că el va muri cândva și va da față în față cu Dumnezeu și răspuns pentru toate faptele lui atroce care l-a săvârșit cu cruzime în viața lui, pe semenii lui. S-a dus la un preot să-și mărturisească păcatele și când a început să verse sacul păcatelor, preotul, probabil și mai puțin pregătit, nu a știut ce să răspundă. Până își găsește leacul în felul acesta. Ducându-se la un sihastru, turburat în sinea lui de ce a făcut în viață să se mărturisească și să pună început de pocăință, îi spune toate faptele care le-a făcut, iar acela fiind destul de bătrân, încărunțit și cu experiență, nu i-a tăiat poarta mântuirii, ci i-a deschis-o zicându-i: nu este păcat care să covârșească milostivirea lui Dumnezeu și pentru tine mântuirea și cerul este deschis. Era pentru prima dată când se lucea o rază de bucurie care aducea o împăcare cu Dumnezeu. Această rază de lumină în sufletul lui a început ca o sămânță să germineze în pământul lui bun totuși. Și atunci, disperat, îi spune: Aba, spune-mi ce să fac, voi te rămas și mulții dacă știu că mă împac cu Dumnezeu. Și i-a spus acel încărunțit în viața lui ascetică: nu trebuie să te rămânți, ci un lucru îți cer, rămâi cu mine aici în această pustie, dar să mă ascult. Fiind destul de plin de experiență, i-a croit mântuirea în felul acesta. L-a luat încet, încet la rugăciune, l-a luat la post, l-a oprit de furia cu care a făcut atâta crime, atâta violuri și atâta nebunii. Și în una din zi, când pusnicul acum a gândit că este bine să-i croiască într-adevăr mântuirea desăvârșită, i-a spus așa: frate, nu mai avem apă în put și trebuie să săpăm alt put. Am să încep eu, mâine sap tu, voi mâine sap eu, iar cel care rămâne deasupra face mâncare și scoate pământul, inclusiv seara, pe cel care este acolo în fântână. Și așa, ducându-se în fundul pământului până aproape să ajungă la apă, când i-a venit rândul fostului tâlhar ca să sape, iată că pusnicul nu i-a mai dat frânghia să-l scoată. Strigă de acolo, acel tâlhar să vină să-l scoată. Și într-un târziu se arată la gura puțului pusnicul și spune: adu-ți aminte de ce ai făcut în viață, îți este timpul să te căiești. Tâlharul, evident, când a auzit acest lucru, le-a dat toate pe una și voia cu mare furie să se întoarcă înapoi, inclusiv să-i taie capul de furie acestui ava. Dar nu mai putea, fiindcă nu putea să iasă de acolo. Și i-a dat întâi cojoc să se încălzească, i-a dat un plic de mâncare și așa l-a împlânzit fiara din el. Că întotdeauna să știți dumneavoastră, când omul se întoarce din cărările rătăcirii, să răzbună trupul din tine și diavolul. Și atunci devii un neom. Totul îți pare parcă într-o umbră, totul e cenușiu, parcă ți este spartă casa, parcă ți s-au necat corăbile. Vrei din nou să te întorci în toate porcăriile vieții. Și așa era acest tâlhar. Dar în momentul ăsta a început să se trezească totodată conștiința lui. Ca în final, după câteva zile, pusnicul, văzând cum a ucis fiara din el, s-a dus și i-a dat funia acolo să iasă, dar a refuzat-o el zicându-i: îți mulțumesc, Avo, pentru felul și înțelepciunea cum ai clăit mântuirea, dar sunt conștient că mai mult decât răceala acestui puț, n-o merit pentru nelegiurile care le-am făcut în viața mea. Și totodată l-a rugat cu limba de moarte pe pusnic: te rog, dacă voi muri, să nu mă scot să mai văd lumina soarelui, numai să dai pământ peste mine, ca asta merit. Și iată că dintr-un tâlhar oribil l-a înzestrat cu lingere de aur viețile sfinților. Deci cât de frumoasă ți este mântuirea, omule, indiferent ce păcat ai făcut în viață, numai cu singura condiție: trezește-ți conștiința la timp, ca nu cumva să-ți fie prea târziu. Iubiților credincioși, multe se pot povesti despre mântuirea omului, dar cred că prea mult spus poate strică. Dar atâta cât este, dacă numai un firicel s-ar pune în pământul fiecăruia dintre noi, în pământul sufletesc, și Dumnezeu să ude cu darul său acea sămânță, cred că am fi poate alți oameni, poate am stopat păcatele din care ne întoarcem, poate Dumnezeu ne așteaptă din ce în ce mai mult să ne cuprindă cu brațele sale părintești ca pe Fiul risipitor. Iubiților credincioși, n-au mai rămas decât 3 săptămâni din postul mare. Iată, sau 4 săptămâni, deci miercuri este lăsat, este jumătatea postului. Aș dori ca Dumnezeu să dea putere în trupurile fiecăruia și lui slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. O să aveți grijă de ei, îi trimiteți pe la țară sau unde îi trimiteți, chiar și în casă. Este un duh satanic la ora actuală lăsat în lume, care rar mai găsești copil să scape curat de duhul acesta. Fac nenumărate prostii din neștiință și că nu sunt păziți. Devin niște victime inocente. Apelez la conștiința dumneavoastră și la înțelepciunea dumneavoastră și la experiența dumneavoastră de oameni bătrâni. Știți chiar unii din experiența dumneavoastră cum v-ați găsit pe proprii copii în păcate. Aveți foarte mare grijă și la țară și unde îi lăsați, fiți cu ochii în patru. Că aceștia sunt cei care vă duc și numele și cinsta de acum încolo. Și mai ales că răspuns pentru el în ceruri. că dacă din somnolența ta și-a stricat tot ce a avut mai sfânt în el, atunci vei răspunde tu ca părinte. Cred că vă dați seama la ce mă refer. Cad victime inocente la niște prostii numai din lucrare drăcească. Așa că să fim foarte atenți și Dumnezeu să ne lumineze la timp cum să-i păzim.